Mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Tak, mój dom kocha mnie, daje mi zawsze to, co chcę. Mój dom kocha mnie, te całe noce, całe dnie. Mój dom kocha mnie, uśmiecha do mnie teraz się. Mój dom kocha mnie, naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Pan Bóg pali się, goreje w niebie i na dnie. Pan Bóg pali się, te całe noce, całe dnie. Pan Bóg pali się, czy ktoś coś wie, co dzieje się. Pan Bóg pali się, Pan Bóg zapalił przecież się. Mój dom kocha mnie, daje mi zawsze to, co chce. Mój dom kocha mnie, te całe noce, całe dnie. Mój dom kocha mnie, uśmiecha do mnie teraz się. Mój dom kocha mnie, naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Naprawdę dom mój kocha mnie. Zapalił się. Pan Bóg pali się, goreje w nocy i we mnie. Pan Bóg pali się, te całe noce, całe dnie. Pan Bóg pali się, czy ktoś coś wie, co dzieje się. Pan Bóg pali się, Pan Bóg zapalił przecież się. Mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Heja, heja, mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Mój Bóg pali się, całe noce, całe dnie. Mój Bóg zapalił się. Ha, ha, ha, ha. Pan Bóg pali się, goreje w nocy i we